California sunshine. Free love and monumentally strong free drugs. BDM FM טרנס און אייר, שעה שנייה ב-99 סקייפ, הלילות שלכם לפני תחילת השבוע. שעה שנייה של סט מיוחד עם אסטריקס, ורגע לצאת הסינגל החדש, קוליו, כולל רמיק של טקטד משרום, GMS ועוד רק אחד בונוס. פתחנו עם טוויקי של אסטריקס בתוך הארדקור אלבום שיצא בקרוב ורחוק. יש עוד זמן? אחת ורבע עכשיו, עוד אלבום אחד בדרך אליכם, 06-899-99-99, עם הסיסמה טרנס און אייר וזירוקס אילומיניישן בדרך אליכם. עם Temporary Insanity, מתנת אומגה ו-99 Escape. זה כבר Dead or Alive, Round Round You Spin Me, ודק של פרוטוקול של Unrelease, Nano Records. ביקורים גיא סלמה עד שתיים, זו השעה השנייה, תתחברו. אל תנהג, מה אתה צריך סרטים?

dip and square. היינו עם פרייר של אסטריקס מתוך קוליו שיצא בקרוב מאוד מאוד. הסינגל, כמובן, יחד עם רמיקס של אינפקטד משהו ורמיקס של GMS ועוד טרק אחד בונוס, אלבום כמובן, ארטקור. בעתיד הקרוב בחנויות, אנחנו בשעה שנייה מתוך שעתיים, BPM-FM, טרנס און אייר. עד לשתיים הלילה. היום מרחיב את אסטריקס בסט מיוחד בק טו בק, אם אתם רוצים את האלבום של זירוקס אילומיניישן. Temporary Insanity מתנת 99 Escape ואומגה, שלחו את הסיסמה Trans on Air ל-068-99-99-99 ב-SMS כמובן, 068-99-99-99 ואולי אלבום הזה יהיה שלכם כבר הערב הזה. עכשיו גרובי של Alien Project יחד עם רג'ה רם, Deep World. Reefer butt. We'll be right back. 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה ואסטריקס בסט מיוחד back to back. Back to back, back to back. Trans on air. Yeah. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה ואסטריקס בסט מיוחד back to back back to back back to back שנקרא טכנו וידוס מתוך ארדקור של אסטריק שיצא בעתיד הרחוק אנריליס את רגע זה אנחנו סוגרים מיד מיד את BPM FM טרנסונר לשבוע הזה קצת מיוחד אסטריקס ודי-ג'יי גיא סלמה ובק טו בק נותנים לכם עותק אחרון של זירוקס אילומיניישן טמפורר אינסינטי 06-8-99-99-99 זה מספר ה-SMS שלכם מכל מכשיר או רשת סלולרית אם תרצים אתם מוצאים את האלבום הזה של זירוקס אילומיניישן מתנת אומגה ו-99 אסקייפ סוגרים עם Infected Mushroom, הסינגל הבא שלהם, שגם הוא יצא אותו, Cities of the Future, זה הטרק המקורי. עד שבוע הבא, להתראות לכם, ביי ביי. מיד אחרינו יהיה כאן ארתור ג'י גורדון, עם לילה, פליי נייט. נשמע כאן בשבוע הבא, טרנסונר, BPM FM, 99 אסקייפ, עכשיו Infected Mushroom ו-Cities of the Future. Yeah. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה ואסטריקס בסט מיוחד back to back. Again, and bring it back home. So take it out of the cities of the future.